Tom și Huck au plecat pe Mississippi. Adaptare radiofonică după Mark Twain. Acțiunea se petrece în jurul anului 1840 într-un orașel de pe malurile fluviului Mississippi, în sudul Statelor Unite ale Americii. Acolo, pe câmpurile nesfârșite ale plantatorilor de bumbac, trudeau mii de sclavi negri. Nu vă supărați, master. Noi lucrăm mai bine cântând. Așa e obiceiul la noi negri. Lasă că vă cunosc eu obiceiurile. Ține dracu! Ei, ce zici? Nu lucrezi mai bine acum? Cânte ce-ți trebuie! Nu cânte! Ăsta-i cel mai bun cântec pentru voi câinilor. Bună ziua, James! Dar ce s-a întâmplat aici? Ai să-ți rupi piciul. Of, Mr. Brown, nu știu ce să mai mă fac cu blestemații ăștia de negri. N-am mai văzut așa leneș. Aveți dreptate, are să trebuiască un biș nou. N-ai grijă, n-ai grijă. Îți dau eu unul care nu se rupe nici pe spinarea unui taur. Mr. Brown, va trebui să mai facem rost de niște negri. De când ați cumpărat plantația de alături, nu mai răspesc cu ăștia, oricât i-aș bate. Da, ai dreptate, James, ai dreptate. Uite, mâine-i târg de sclavi în satul vecin. Să mergem și noi, să vedem. Da, am auzit că a sosit marfă proaspătă. Dar marfa se vinde cam scump la târg. Da. Am să caut eu și pe aici. Poate găsești ceva de vânzare bun și ieftin. De altfel, pe unul pândesc eu de mult. Da? E Jim, negru domnișoare Watson. S-a făcut mare și voinic. Da, îl știu, îl știu. Strașnic animal. Da, o să vrea bătrâna să-l dea? L-a crescut de mic? S-o fi obișnuit cu el? Lăsați pe mine, Mr. Brown. Unde plec eu? Babi, îi cam place culoarea banului. Am să-i ofer un preț bun. Bine, bine. Da. Ce zici, domnișoară Watson? Facem târgul? Zău, nu știu, Mr. James. Nu sunt încă hotărâtă. Vai, domnișoară Watson, $500. Nu e o sumă mică. Parcă eu nu știu că l-ați cumpărat pe Jim cu 200. E adevărat, dar era copil când l-am cumpărat. Și de atunci am băgat multă hrană în el. Da? Acum are 18 ani și-i voinic. E unul din cei mai voinici negri din regiune. Eu nu zic nu, dar și $600 e o sumă. 600, auziți? N-ai să găsești un negru mai harnic și mai conștiincios nicăieri. Mă, se poate, dar nimeni n-are să vă ofere mai mult de $700 pe el. Ce vorbești tu, Mr. James? Eu știu că în târg se dau prețuri mai bune. Uite, uite, am să fac un sacrificiu. Vă dau $800, dar niciun ban mai mult. $800? Cred că aș obține și 1000 la târg. Domnișoară Watson, eu mai mult nu dau. Puteți să mă credeți că nu vă înșel. Ne cunoaștem doar de mult. Tocmai fiindcă ne cunoaștem, vreau să mă mai gândesc. Cum doriți, domnișoară Watson. În orice caz, eu mai trec după masă pe la dumneavoastră și vă dau $400 arvună. Poate că vă hotărâți. La revedere, domnișoară Watson. La revedere, Mr. James. O clipă, da. Să vă conduc. Da, mulțumesc. Hai, ce gălăgie! Ia să-l scâns copilul aici pe stradă să se joace. Drăguții de ei! Uite și pe Bill al meu printre ei. Bill! Bill! Vino puțin la tăticul tău. Ce-am Bravo, băiatul, tate, bun joc! Vei să pui mâna pe toată prada! N-ai grijă, tate, las pe mine! Hai, grozav înseamnă băiatul ăsta. Ce ziceți, domnișoară Watson? Cum înseamnă? Și dacă aș ști cât mă iubește? Oh, ce bine de dumneata! Hăc, al meu, nu prea am impresia că mă iubește. E, ce vrei, domnișoară Watson? Hăc, nu-i copilul dumitale. Dumneata l-ai luat să-l crești numai din milă. Preotul mi-a spus că fac o faptă bună și că pentru asta o să mă răsplătească cel de sus. Așa e, orice faptă bună e răsplătită de cel de sus. Și eu, ori de câte ori pot, nu mă dau în lături. Uite, o faptă bună, de exemplu, e să-mi vindeți pe negru. Și acum, vă spun la revedere și nu uitați. Nu uite. Dar să mai vedem. Da. La revedere, mister James. La revedere. Aoleu, domnișoara Watson. Hai, ce faci acolo? Nu ți-am spus să nu ieși din camera ta până nu-ți termin lecțiile? Le-am făcut, domnișoară Watson, dar... Dar ce? Minți! Se cunoaște după vârful nasului. Domnișoară Watson... Ai să te duci imediat să-ți termin lecțiile. Tu nu știi că dacă nu-ți faci lecțiile, n-ai să ajungi niciodată în rai? E bine în rai, domnișoară Watson. Sigur că da. Dar ce face lumea acolo toată ziua? Ei, se plimbă, cântă din harpă. Da, eu nu știu să cânt din harpă. Și pe urmă mie îmi place mai mult să mă joc de-a pirații. Hai că ești nerușinat! Du-te imediat în camera ta! Domnișoară Watson, dumneata ai să ajungi în rai? Sigur că da. Eu mi-am făcut întotdeauna lecțiile și mă duc în fiecare duminică la biserică. Da, Tom și cu Jim o să ajungă în rai. Jim? Un negru în rai? Ai nebunit, Huck? Ferească sfântul, nici negri, nici prietenilor n-ajung niciodată în rai. Ha-ha, atunci ce regulă, nici nu mai fac lecțiile. Ei, asta e prea de tot. Hai, du-te imediat să-ți faci lecțiile până nu mă supăr. Domnișoară Watson, dar am promis lui Tom să trec pe la el. Jim a spus că ne cântă azi. Așa? Va să zic că vă cântă? Și eu care așteptam ca negru să-mi aducă apă de la fântână. Dar, domnișoară Watson... Să nu mai aud niciun cuvânt. Du-te în camera ta! Oh, mii de tăci! Aici mai rău ca în rai! Oh, mi-a stricat copilul negru ăla furisit! Las că-i arăt eu lui! Ascunde te bată. Tu, bătrâne fluviu, lacrimile mele sunt ascunse soare. Bravo, Jim! Frumos ai cântat! Tare mult îmi place să te ascult! Jim e fericit că v-a plăcut cântecul Master Tam. Păcat că n-a putut veni și Huck. Și lui îi place cum cânți. Jim mai cântă și mâine. E, dar acum Jim trebuie să plece. Domnișoara Watson așteaptă apă. Lasă, Jim! Mai stai, nițel. Nu se poate, Master Tam. Jim nu vrea să o supere pe domnișoara Watson. Ce rău! Îmi pare că nu sunt mai mare! Te-aș cumpăra imediat. Bineînțeles că nu te-aș obliga să stai cu mine. Numai dacă vrei. Ar fi un negru liber. Ca să vezi, Jim, ce bine ți-ar merge la mine. Master Tam are inimă bună. Nu ca ceilalți albi. Jim tare ar vrea să stea cu Master Tam. E, dar Master Tam e un bărbat mic și sărac. Nu poate cumpăra un negru. Crezi că dacă mi-aș vinde pușca n-aș avea bani? Da, dar nu destui. În orice caz, când voi fi mare, am să câștig mulți bani și te voi cumpăra. Dacă Master Tam l-ar cumpăra pe Jim, Jim ar rămâne până la moarte cu Master Tam. E, da, acum Jim e negru, domnișoare Watson, trebuie să plece la fântână. Bine, Jim. Da, mâine mai vii pe aici, nu? Da, sigur, aici magazin e foarte bine, nimeni nu ne vede. Numai să nu ne audă cineva. E zgomot afară. Tam! Tam! Unde ești? Aolo, vine mătușa Molly. Știam eu că vă divui până la urmă. Frumos vă stă la amândoi. Tu, Jim, iar cânti în loc să-ți vezi de treabă. Am să-i spun eu domnișoarei Watson. Ești un leneș. Nu-i Jim de vină, mătușe Molly. Eu l-am rugat să cânte. Tu să taci din gură. Mai bine te-ai vedea de lecții. Mrs. Sir, nu-l certați pe Master Tam. El nu-i de vină. Jim a cântat singur, fără să fie rugat. Obraznicule! Să iei imediat gălețile să duce apă de la fântână, domnișoare Watson. Da. Trebuie să fie supărată foc pe tine de când te așteaptă. Da, da, Mrs. Sir. Jim se duce imediat. E rușinos că nu ți-ai găsit alt prieten decât un negru. Jim e negru, dar n-are importanță. Are suflet alb, mai alb decât mulți băieți albi. Uite, și Huck e prieten cu Jim. Alt prostănac. Dacă domnișoara Watson nu l-ar crește din milă pe Huck al tău, mă întreb ce-ar ajunge. Grozav prieten ți-ai ales. Numai nezdrăvănii faceți. Uite, uite și acum. Ești mânjit cu dulceață. Eu nu văd nimic, mătușă Molly. Zău, ia uite-te la gura ta. Da, ce tot te strâmbi așa ca un caragios? Păi, încerc să-mi văd gura. Neast împăratule, ai noroc că mi-a uitat nuiaua. Mi se rupe inima când trebuie să te bat, dar n-am încotro. Și mie mi se rup până, dragii, când mă bați, mătușe Molly. Oh, nerușinatule! Of, doamne, doamne! De ce nu semeni tu cu Bill, băiatul domnului administrator James? Tatălui e mândru de el. Ce cu minte și ascultător e! Bill e un laș și un pârâtor. Nu-i adevărat, dar tu toată ziua te iei la harță cu el. Ah, poți să-mi spui? De ce te-ai bătut alaltăieri cu el și i-ai rupt hainele cele noi? Fiindcă și-a bătut joc de mine. Spune că sunt mic și sărac. Ce dacă e cu un cap mai înalt și are mai mulți bani? Trebuia să-l las să râdă de mine? Da, da, faci pe viteazul. Dar cățelul pe care l-ai băgat alaltăieri în biserică, asta tot vitejia a fost? Nu sunt eu de vină, mătușă Molly. Câinele s-a ținut după mine. Da? Și cine l-a făcut să latre? A întrerupt slujba religioasă tocmai când preotul vorbea așa de frumos. Eu nu l-am făcut să latre, mătușe Molly. Cine știe, l-o fi înțepat o albină. A, da? Nu cumva. Ai dat tu drumul albinei din cutia ta cu insecte. Nu, mătușe Molly, îți jur că n-am vrut să dau drumul albinei. Am ridicat doar capacul cutiei nițel și... Și albina a zburat și s-a așezat pe botul câinelui care a început să latre și a... Și a trezit toată lumea care a dormit în timpul slujbei. Ești neobrăzat, Tom. Cum poți să vorbești așa? Cine doarme în timpul slujbei? A aproape toată lumea. Ei, mătușe Molly, parcă dumneata nu ați ipești de multe ori. Cum? Ce crezi, că nu te-am văzut? Îngrozitor, copil! Am să te pedepsesc pentru asta. Iar mi se rupe inima, dar trebuie să te bat, n-am încotro. Vai, mătușe Molly, nu crezi că-ți face rău să ți se rupă inima de atâtea ori pe zi? Oh, asta e culmea! Las că te pedepsesc eu altfel. Aha, am găsit! În loc să te las să te duci să tragi la țintă, ai să vopsești gardul din fața casei. Nu, mătușe Molly, te rog, pedepsește-mă mâine. Lasă-mă să mă duc să trag la țintă. Îți promit că vopsesc mâine gardul. Ai să vopsești gardul chiar astăzi. Numai așa ai să te înveți minte. Ia-ți bidineaua și găleata și să nu mai aud o vorbă. Peste o oră vin să văd ce ai făcut. Auzi, să obsesc gardul în loc să merg să trag la țintă. Mai vine și încrezutul ăla de Bill James și o să mă vadă. Și o să râdă de mine. Ce să fac? Am găsit. Mă prefac că mă distrez ca să-l întărâț. Să vii cu noi să tragi la țintă. Eu de-abia aștept să ajung pe teren. Te-aș fi luat și pe tine cu mine, dar văd că nu poți. Te-au pus la treabă și... Care treabă, mă? Tu nu înțelegi că mă distrez? N-aș da locul meu nimănui. Mulți băieți ai mai văzut tu care să li se dea voie să vopsească un gard? Nu se pricepe oricine. Și acum, lasă-mă în pace. Du-te să tragi la țintă. Auzi, să tragi la țintă. Parcă asta nu poți să facă în fiecare zi. Ascultă-mă, tu nu glumești? Să glumesc cu așa ceva? Ești nebun. Spune mai bine dacă linia pe care am tras-o acum e dreaptă. Da. Sigur? Uită-te bine că nu-i glumă ce fac eu aici. Da, e dreaptă. Bine. Îți mulțumesc, nu mai am nevoie de tine. Tom! Tom! Vrei să mă lași și pe mine să încerc nițel? Pentru nimic în lume! Drept cine mă iei? Așa acum cu două să te las să vopsești gardul? Mai e nebunit! Tom, numai puțin, te rog! Nu! No. Uite, îți dau jumătate din mărul meu. Nu pot! De altfel, mi-e și frică să nu ne prindă mătușa Molly. Ei, dacă ar mai fi fost gardul din spate, aș mai fi zis. Dar ăsta din față, nu! Tom, îți dau tot mărul, dar nu să mă numai nițel. Tot mărul? Da. Ia să-l văd. Uite. Da. E destul de mare. Nu știu ce să fac. Hai, Tom. Ei bine, hai că te las puțin. Până când mănânc mărul. Da. Să știi că-ți fac o mare favoare. Ține bidineaua. Dă-mi întâi mărul. Poate. Așa. Ține. Numai nu așa, da. Parcă ai ține o mătură. Acum. Așa cum îți arăt eu. Și acum începe. tare că mai ești. Ha, hai, dă-te jos, că habar n-ai. Mai lasă-mă puțin. Nu, no. Uite, îți dau alt măr. A, da, alt măr? Bine, dă-l-o încoace. Mi-a venit banda. O să crape de ciudă. Salve, șefule, ce faci aici? Ha, nu vedeți? Vopsesc gardul. Bine, ne lași și pe noi să vopsim puțin? Ați nebunit? Ce, voi vă pricepeți la așa ceva? Dar, Bill, de ce vopsești? Pentru că mă pricep. Și am dat și două mere frumoase lui Tom. Dar ce, noi n-avem ce să-i dăm? Uite, Tom, dacă mă lași, îți dau fluierul meu. Tom, eu îți dau mingea mea. Îți dau cercul meu, Tom. Și eu îți dau cercul meu. Bine, băieți, dați-le încoace. Da, sigur. Duceți-vă să vă obțiți. Hai, hai să mergem. Salut, Tom. Mii de dragi, cei cu caragioșii ăștia pe care i-ai adunat la gard. Dași din gură, i-am dus de nas pe toți încrezuții ăștia. Ei gândesc că le-am făcut o mare favoare. Lasă, nu le strică nițică muncă. Dar tu, tu ce ai aici în sac? Stai să-ți arăt. O pisică? Tu ce faci cu ea? Asta nu e o pisică obișnuită. Uite-te la ochii ei. Ce nostim! Are un ochi albastru și celălalt negru. Grozav! Dar ce faci cu ea? Cum, nu știi? Îmi vindec negii cu ea! Aș, prosti! Negii se vindecă cu spumă de copac. Ha, nu dau doi bani pe spuma ta! Tu ai încercat? Nu. Dar tu? Nici eu. Dar cine? Bug! Ți-a spus el? Nu, dar i-a spus-o lui Jeff. Și Jeff i-a spus-o lui Johnny și Johnny i-a spus-o lui Jack și Jack mi-a spus-o mie. Și asta ce dovedește? Ți-a spus și cum a făcut? Da. Bob s-a dus în pădure și a scos spumă dintr-un trunchi de copac putrezit de ploaie. În plină zi? Sigur. Și-a rostit ceva în timpul ăsta, vreun descântec? E, asta nu știu. Și-a scăpat de negi? Nu, e mai plin ca un cânt. Vezi, eu am dreptate. Numai cu o pisică ca asta scap de negi. Și cum faci? Foarte simplu. Te duci noaptea în cimitir, la mormântul unde a fost îngropat un om rău. Aștepți miezul nopții până când vine un drac sau mai mulți draci. Da? Da. Atunci iei pisica, o zvâr după ei și spui: Drace, ia pisica cu tine. Pisică, ia negii cu tine. Nu rezistă niciun neg la asta. S-ar putea să fie așa. Tu ai încercat? Nu, dar mi-a spus Baba Hopkins. Crezi într-adevăr că Baba Hopkins e o vrăjitoare? Știu eu. Așa mi-a spus administratorul James. Baba Hopkins l-a blestemat pe James în ziua în care el a căzut în șanț și și-a rupt piciorul. E adevărat că era și beat mort în ziua aia. O fi așa, mă, cine știe? Hec, când te duci să-ți încerci pisica? Chiar în noaptea asta. Hec, mă ieși pe mine cu tine? Te-aș lua. Da, n-o să-ți fie frică? Mie să-mi fie frică? Glumești! Vino înainte de miezul nopții sub fereastra mea. Semnalul obișnuit. Mi-e un ap sub geam. Bine, am să vin. Hei, Tom! Gata, noi am terminat. Uite-te și tu ce frumos l-am vopsit. Să mai spui că nu ne pricepem. Da, da, da. Mergem. Veniți mâine să vopsiți și gardul din spate. Da, mai aduce și alte jucării de acasă. Salut! Pe mâine! Pe mâine! Thank you. și să mă lovească. Hac! Hac! Hac, unde ești? Aici, Tom. Ce beznă! Nu se vede nimic. Noroc că cimitirul e la doi pași. Hai să ne ținem de mână ca să nu ne pierdem. Hai! Da, bine! Bine! Uite că am ajuns. Era cât pace să trage mai departe. Dar n-a scârțâit poarta. Nu te tragi, să nu ne fi auzit pasnicul. Nu prea îmi place noaptea asta. E cam urâtă. Tom, tu n-ai auzit ceva? Ba da, parcă. E ceva. Uite acolo, Tom, lângă salci. Aole, ce e acolo? E groaznic, Tom. Un om fără cap, fără brațe, fără picioare. Nu mai pot în mine. Mai, Hac, ce ne facem? Master Hac! Master Hac! Nu vă speriați! E vocea lui Jim. Jim, tu ești? Da, Master Tam, eu. Bată-te, norocul să te bată. Uite, Hac, cine e la strigoi. Noi am crezut că n-are cap, nici picioare. Și când colo nu se vedea că e întuneric. Uite, dragi, dar ce cauți tu aici în cimitir, Jim? Da. Master Hac, Jim e foarte nenorocit. Domnișoara Watson vrea să-l vândă administratorului James. Lui e frică de Mr. James. E un om rău, foarte rău. Jim a auzit că îi bate pe negri fără milă. Jim a avut un prieten, Sambo, care a murit în bătaie de la el. Și femei și copii au murit sub biciul lui. Nu, mai bine Jim o să fugă. Dar de unde știi că domnișoara Watson vrea să te vândă? Jim a auzit, Master Tam. Domnișoara Watson a crezut că Jim e plecat și ea a vorbit cu Mr. James. Domnișoara Watson a primit $400 arvună. Hac, nu putem să-l lăsăm pe Jim singur. Cine știe ce pățește? Dar ce putem face? Ascultă, Hac, eu am o idee. Tu ții minte când ne-am dus anul trecut pe insula Jackson? Acolo unde ne-am jucat de pirații? Da, acolo. Cu barca nu facem nicio oră. Eu zic așa, să mergem deocamdată acolo și să ne ascundem. Pe urmă vedem noi. Ascultă, Tom. Dar dacă ne vede lumea și ne găsește acolo cu Jim? Nu se mai duce nimeni pe insula Jackson. Se zice că sunt șerpi acolo, dar n-are a face. Altă scăpare n-avem. Da, pe insula Jackson e bine. Lui Jim e mai puțin frică de șerpi decât de oameni albi. Da, Master Tam, Jim pleacă singur. Master Tam și Master Hac trebuie să rămână acasă. E pericol prea mare pentru ei. Dar nici nu mă gândesc. Eu vin cu tine. Dar, minte dragi, eu unde român? Vreți, nu vezi, trebuie să mă luați și pe mine. Bine, hai că te luăm cu noi. Dar acum să vedem de unde luăm o barcă. Lăsați pe mine. Am văzut că Johnny și-a lăsat azi barca la mal. A legat-o numai de un pom cu o frânghie. Mă duc să o dezleg și cobor cu ea pe râu. Voi mă așteptați în dreptul bisericii peste un sfert de oră. Trebuie să ne grăbim până nu se crapă de ziua. Bine. Cei doi copii și cu Jim au ajuns cu bine pe insula Jackson. Acolo, pe mușchiul moale de pădure, au dormit câteva ore zdrobiți de oboseală și de emoții. Jim a fost cel care s-a trezit primul și... Master Tam, sculați-vă! Lasă-mă, mătușă Molly, încă nițel, mai nițel să mai dorm. Master Tam, Jimmy aici, nu mătușa Molly. Deschideți ochii și o să vedeți. Ce? Tu? Vreau să zic că n-am visat că am fugit cu tine și că suntem pe insulă. Da, Huck unde e? Master Huck doarme lângă Master Tam. Lasă că-l trezesc eu. Huck, hai scoală-te și fă-ți lecțiile. Domnișoară Watson, mai lăsați-mă nițele. Cum? Nu vrei să mergi cu mine în rai? Nu vreau. Vreau să mai dorm. Nu se poate, Master Huck. Jim frige o știucă. E imediat gata. Faceți o baie repede și pe urmă mâncați. Jim, frigare, știucă? Mii de dragi, ce e asta? Hai, măi, leneșule, deschide ochii. Ce? Ai uitat unde ești? Ia te uită ce frumos e pe insula noastră. Pii, grozav. Parcă sunt pomii și mai înalți ca anul trecut. Și ce plante mari. Ai zice ca 1000 de brațe. Uite, și o femeiță mică, mititică de tot. Unde? Uite. Păcat. S-a cățărat într-un pom, nu mai văd. Nu-i nimic, nu vă necăjiți, Master Huck. Am văzut multe veverițe aici, prindem noi una. Bine, Jim, dacă zici tu. Copii, parcă am fi în pădurile virgine. Da? Ascultă, Tom, ce deosebire între o pădure și o pădure virgină? Cum nu știi? O pădure virgină e o pădure unde mâna omului n-a pus niciodată picior. Cum vine asta, Tom? Ei, n-are importanță. Așa scrie în cărți. Da. Ești prea mic ca să înțelegi. Și nu mă mai plictisi cu întrebări. Hai mai bine să facem o baie și pe urmă mâncăm, că mi-e o foame de lup. Și Jimmy e o foame. Ar putea mânca un bou întreg. Un bou? Hai, grăbiți-vă, grăbiți. Hai să vedem cine ajunge mai repede în apă. Una? Una. Două? Două. Trei? Mâncare gata! Hai să vedem ce să mâncăm, hai! Vă puteți să facem toată ziua, dacă vreau! Vă ascultam, vedeți ce știu că a prins Jim? Pe legea mea! Așa știu că n-am mai văzut încă! Și groasă ca un purcel! Dacă ce-ai prins-o? Jim a găsit o undiță mare în barcă! Hai să vă arăt! Ce să-și mai caute Johnny și barca și undița! Grozavă știucă. Mii de dragi, e cea mai bună știucă pe care am mâncat-o vreodată. Acum am mâncat, hai să fumăm. Jim, dă-mi pipa să mă înveți să fumez. Da, Master Tam, ești cam mic pentru asta. Cum, Jim, tu nu mă consideri bărbat? Ba da, Master Tam, ba da. Da, Master Tam e un bărbat mai mic. Pipa e prea mare pentru Master Tam. Nu e adevărat. Și eu vreau să învăț să fumez din pipă. Hai să mă înveți și pe mine, nu-i așa, Jim? Bine, dar Master Huck e un bărbat și mai mic ca Master Tam. Hai, dă-mi pipa! Bine. Mare lucru să tragi din pipă. E foarte ușor. Dacă aș fi știut, aș fi fumat mai de mult. Uite, încearcă și tu, Huck. Adevărat, nimica toată. Ați fumat destul, dați pipa. Ce vorbești? De-abia începem. Dă-mi pipa, Hăc. Aș putea să fumez toată ziua. Ce zici, Tom? Dacă ne-ar vedea Bill acum, ar crăpa de invidie. Te cred. Închipuiește-ți tu că l-am întâlnit pe Bill și eu ți-aș spune ție. Hai, Hăc, să fumăm o pipă. Ai puțin tutun la tine că eu mi-am uitat pe-al meu acasă. Și eu ți-aș spune. Da, Tom, am tutun. Dar să știi că e cam tare. Și eu ți-aș răspunde. Dă-l încoace, mie îmi place tocmai că e mai tare. Și ne-am aprinde pipele ca și cum n-ar fi nimic. Tii, ce ochi ar hărba Bill și toată banda lui. Băga că nu se poate. Ține pipa. Da, foarte păcat. Poftim pipa. Cum mai vrei să fumezi? Ba da, da. Fumează și tu. Mi se pare că mi-am uitat briceagul lângă barcă. Mă duc să-l caut. Poftim pipa. Stai nițel, Tom. E ușor să te ajung să-l caut. Jim a avut dreptate când a spus că pipa e prea mare pentru Master Tam și Master Hack. Uf! Păcat pentru bună știucă. Parcă mă simt mai bine acum. Master, ta mai vrea pipa? Nu, mulțumesc, Jim. Adică, nu acum. Poate puțin mai târziu. Ascultă, Huck. Ce-o fi făcând acum mătușa Molly și domnișoara Watson? Știu eu. Dacă ne-ar fi văzut cu pipa? Tom și Huck aveau de ce să fie îngrijorați. Dispariția lor provocase o adevărată harababură. Mi-a dispărut copilul! Doamne, doamne, biata femeie! Mititelul de el, unde o fi dispărut? Cine mi l-a luat? Și când te gândești că 6 ani de zile în șir l-am hrănit și preotul care mi-a spus că așa o să ajung sigur în rai, vai, vai, vai! Și acum va trebui să iau alt copil de suflet. Spune, Miss Hopkins, dumneata știi multe, crezi că cel de sus o să-mi socotească cei 6 ani ăștia? E, dar cum poți să întrebi așa ceva, Miss Watson? Nu știi că trebuie să treacă cel puțin 7 ani? Vai de mine, vai de mine! Când te gândești că mai aveam numai un an, spune, Miss Hopkins, nu crezi că mi-ar face cel de sus o reducere de un an? Mai ales că am pierdut și $800. Ai pierdut $800? Cum? Unde? Mi-a furat negru, Jim. Cum? Ți-a furat, Jim, $800? L-am vândut pentru $800 administratorului James. Și azi nemernicul a fugit. Watson! Am aflat că a fugit negrul dumitale cu Hack. Și Tom al meu a dispărut. Și tu sigură că tot negrul l-a răpit și pe el. Am avut și o presimțire azi noapte. Am fost trezită din somn de afurititul ăla de cotoi care vine din când în când. Am aruncat cu o sticlă după el, dar nu l-am nimerit. De câte ori vine cotoiul ăsta, îi se întâmplă nenorocire lui Tom. Și acum Tom a dispărut. Și Tom a dispărut. Și tu sigură că Jim l-a furat, fiindcă tot timpul îi dădea târcoale. Așa e, și mie mi-a furat copilul. Și mi-a furat și $800. Oameni buni, ajutor! Ajutor! La o parte, dați-mă la o parte. Miss Watson, am aflat că ți-a fugit negur. Să-mi dai înapoi cei $400 pe care ți-am dat carvună. Că a fugit de la dumneata, nu de la mine. Da, Mr. James, am să ți-i dau. Dar nu i-am la mine, sunt în saltea acasă. Da? Aoleu, mă fură. Nu, nu suntem saltea. Oameni buni, n-am furat banii. Banii mei, banii mei. Stavi, stavi. Cum te-ai putut lăsa dus de negru ăla? Ah, Tami, Tami, de ce ai plecat? Ce n-aș vrea să fii iar aici? Toată ziua te-aș lăsa să te duci să tragi la țintă. Mi-e din tele de el. Ce frumos mi-a vopsit el gardul din față. Pentru asta trebuia să vopsească și cel din spate, care e așa de urât. Unde ești? Unde? De ce nu vii înapoi? Te-aș lăsa să te urci cu toate picioarele pe toate scaunele și poate chiar și pe toate fotolile. Te-aș lăsa toată ziua să te joci de apirații. Jur! Ei, liniștiți-vă puțin, doamnelor! Poate nu-i prea târziu încă. Poliția a trimis o grămadă de patrule să-l caute pe negri fugiți de-a lungul râului. Greu va fi să le scape afurișnicul. Da, să-l prinde pe negru! Negru! Între timp, pe insulă, copiii s-au distrat, s-au bălăcit în apă, s-au jucat de-a pirații și câte și mai câte. Acum, puțin obosiți, l-au rugat pe Jim să le cânte unul din cântecele lor preferate. Dacă e vreun domn în cer, are fața albă, altfel poate n-ar lăsa spatele meu negru sub povara grea. Dacă e vreun domn în cer, are fața albă, altfel n-ar lăsa deloc umărul meu negru sub un bice de foc. La bumbac vătaful alb e pus de boier. Dumnezeu la fel a fost pus de el în cer. Dacă e vreun domn în cer, are fața albă, altfel poate n-ar lăsa spatele meu negru sub povara grea. Bravo, Jim! Dar azi ai cântat mai altfel ca de obicei. Spune, Jim, tu când cânti, la ce te gândești? Când Jim cântă, inima lui plânge, fiindcă lumea era cu bieții negri. Jim se gândește la o țară unde tot ar fi bine și frumos și negri liber. Of, dacă Jim ar fi liber, ce fericit ar fi! Ar munci și ar strânge bani și și-ar răscumpăra mama și sora care sunt departe. Spune, Master Tam, nu există nicăieri o țară unde toți oamenii sunt liberi și fericiți. Știu eu. Am citit în cărți că sunt și țări cu regi. Dar nu cred să fie mare scofală acolo. Regii sunt foarte răi cu poporul. Dar de ce sunt regii ăștia, Master Tam? La ce trebuie? De... Pe câte am citit, la mare lucru nu folosesc. Dar ce fac regii toată ziua? Nimic. Lenevesc. A, mai au și niște duci și conți în jurul lor. Se îmbracă toți foarte frumos și din când în când se mai văd cu alți regi și spun: majestatea voastră, înălțimea voastră, luminăția voastră. Și cât câștigă regii pentru asta? O mulțime de bani. cât vor. Păi asta nu-i dreptate, Master Tom. Stați! Nu mișcați! Stați pe loc, nu vă mișcați niciun. Dar ce-i, Jim? Nu vă mișcați! Nu vorbiți! E un șarpe mare lângă voi. Aoleu, șarpe! Hai de mine! L-am mort. Bine că am putut. Ne-ai salvat de la moarte, Jim. Dacă n-ar fi fost Jim, n-ar fi mușcat șarpele și n-ar fi omorât. Nu mai plângeți, Master Hack. Șarpele e mort acum, gata cu el. Bunul nostru, Jim, putea să te omoare pe tine. Ești un adevărat prieten, Jim. Nu te-aș da nici pentru 10 băieți albi, Jim. N-am făcut decât ce trebuia să fac. E, da, acum să plecăm de aici. Ăsta nu-i singurul șarpe de pe insulă. Mai trebuie să fie mult, să plecăm cât mai repede până când nu răsar și alții. Da, ai dreptate. Trebuie să plecăm de aici. La unde plecăm, Tom? Nu știu, Huck. Să ne vedem întâi în barcă. Pe urmă vedem ce facem. Dumneata, Master Huck. Dumneata, Master Huck. Da, să mai... Da, dacă întâlnim vreo patrulă, ce ne facem? S-a cam întunecat. Poate ne strecurăm nevăzuți. Jim, tu în orice caz ar fi bine să stai culcat în barcă. Am să te acopăr cu haina mea. E mai sigur. Poate totuși ne oprește o patrulă. Da, Master Tom. Dar încotro o luăm, Tom? Să încercăm să ajungem până la New Orleans. Am citit că acolo nu mai sunt sclavi. Ia tăceți! Se aude ceva! Hei! Stați pe loc! Cine sunteți? Oameni buni! Nu cumva ați văzut un negru trecând cu o barcă? Nu, mister, n-am văzut niciun negru. A, cât sunteți în barcă? Trei, mister. Dar de ce stă unul culcat? Omul din barca voastră este alb sau negru? E alb, mister. Ar fi bine să-l vedem și noi mai de aproape. Da. Vai, ce bine îmi pare, mister, că vreți să-l vedeți. În sat toată lumea fuge de el. Îl ducem acum la oraș, la doctor. Ce vorbești, băiete? Dar cine e omul? E tatăl nostru, mister. Dar ce boală are? De ce n-a vrut nimeni să apropie de el? E grav? Da, știu eu. Ia ascultă, băiete, mai bine ne spui ce are. Răspunde ce e cu tatăl tău. Da, mister, am să vă spun. Dar îmi păgăduiți că n-o să vă speriați? N-o să ne lăsați singuri? O să ne ajutați? Ia ascultă, băiete. Nu cumva tatăl tău are un vărsat negru? Da, ați ghițit, mister! Da. Ce? Are vărsat negru! Și sora mea și mama mea s-au molipsit! Înapoi, John, înapoi, cât mai repede! O apolisit, băiat! N-ai putut să spui de la început că tatăl tău are vărsat negru? Ce, vrei să ne molipsim cu toții? Vai, mister, nu vă supărați! Credeam că o să ne ajutați să-l ducem la doctor! Îmi pare rău, dar suntem foarte grăbiți. Căutăm un negru care a fugit. Și nu te mai apropii așa cu barca de noi, băiete. Stai mai încolo. Lasă, poate o să vă ajute altă patrulă. Fluviul e plin. E, cu bine, băiete. Hai, John, hai! Răsplește mai repede! Am scăpat. Master Tom, vă mulțumesc. Niciodată n-am să uit ce ați făcut pentru mine. E păcălit strașnic, Tom. Dar ce facem acum cu celelalte patrule? Ai auzit? Râul e plin. Ascultă, Huck, trebuie să ne întoarcem. Cum? Înapoi la șel? Nu, ne ducem la insula pescarilor. E aproape de tot. La ora asta nu mai e niciun pescar acolo. Bine, hai! Am ajuns. Nu mai puteam de frică. Master Tam, Jim n-are să uite niciodată ce ați făcut pentru el. Dar să fi știut că o să fiți în primejde din cauza lui, niciodată Jim nu v-ar fi lăsat să veniți cu el. Nu mai vorbi așa, Jim. Și tu ai înfruntat pericolul pentru noi. Și la urma urmei, suntem prieteni sau nu? Așa e, prietenii se ajută unul pe altul. Dar acum ce ne facem? Aici nu putem sta decât în noaptea asta. Mâine dimineață ne pomenim sigur cu niște pescari și... Stai, oprește-te, Huck! Tu crezi că eu nu știu asta? Dar lasă-mă să mă gândesc! Și Jim s-a gândit. Master Tam și Master Huck trebuie să plece înapoi acasă. Nici nu mă gândesc, Jim! Noi nu ne despărțim de tine orice s-ar întâmpla. Mii de dragi, Jim! Drept cine ne e? Suntem cârpe sau bărbați? Nu, Jim, nu crede așa ceva, dar Master Tam și Master Huck sunt copii. Jim nu vrea să vă ia cu el. E prea periculos pentru voi. Jim are să încerce să se ducă singur, not până la marul celălalt. E mai sigur decât cu barca. Pe urmă, Jim are să o pornească spre nord. Venim și noi în not cu tine. Nu se poate, Master Tam. E prea mare primejdie. Jim e numai un negru și oamenii albi îl prind și-l omoară. N-are să plângă nimeni după el. Cum? Jim, nimeni. Cum? Noi suntem nimeni? Nu m-am gândit așa. Master Tam și Master Huck nici nu știu ce greu are să fie lui Jim fără ei. Păi nici n-ai să fii fără noi. Rămânem cu tine orice s-ar întâmpla. Da, orice s-ar întâmpla. Bine, rămânem împreună. Da, Jim, așa, Jim, rămânem împreună. Rămânem împreună. E da, acum trebuie să dormiți puțin. Mâine trebuie să fiți odihniți. Mâine ne așteaptă o zi grea. Da. Ba da, Master Tam, da, întâi se culcă copiii și Jim are să le cânte încet un cântec frumos ca să doarmă mai ușor. Da, Jim, cântă-ne. Cânți așa frumos. Tu, bătrâne fluviu, lacrimile mele să le ascuns de soare, să le por sub stele. Master Tam, Master Huck. Ne. Au adormit. Ce frumos dorm. Ca două păsările într-un cuib. Jim știe că nu l-auziți. Dar trebuie să vă spună ceva. Jim are să plece singur. Nu poate să vă ia cu el. Ați fost singurii lui prieteni albi. Dar ceilalți oameni albi n-ar înțelege asta. Dacă ați veni cu Jim, vi s-ar întâmpla numai rele din cauza lui. Ați suferit de foame, de frig, am fi urmărit și... Jim, cu ce ar putea să vă apere? Nu, Jim nu poate să vă lase să veniți cu el. Nu fiți supărați pe Jim. Inima lui plânge acum, cum n-a plâns încă niciodată. Jim are să încerce să fugă. Dar dacă oamenii albi îl prind și omoară, să știți că până în ultima clipă Jim s-a gândit la voi. Rămâneți cu bine, copii dragi. Jim n-are să vă uite niciodată. Niciodată. Ați ascultat? Tom și Huck au plecat pe Mississippi. Adaptare după Mark Twain. Înregistrare realizată în anul 1953. Au interpretat Silvia Chicoș, Mariana Oprescu, Maria Vauvrina, Mimi Enăceanu, Dinu Ianculescu. A cântat Rodion Hodovanski. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia artistică Mihai Zira.